ท่านหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยแสวงหากลัวจะได้บุญน้อยเนี่ยนะขวนขวายในด้านวัตถุมหาศาลแต่เชื่อไหมพระองค์ก็รับฟังนะแต่ว่าพระองค์ไม่ได้สรรเสริญสิ่งที่พระองค์สรรเสริญจริงๆเลยคืออะไรนะคือสิ่งที่พระองค์สรรเสริญจริงๆก็คือผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์สรรเสริญถามว่าทำไมเขาวัดกันที่ผลหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเอาสุดท้ายเอาสุดท้ายเป็นประมาณเนี่ยนะหมายความว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนทำที่สุดแห่งทุกข์สำเร็จอมตะผลเนี่ยนะบรรลุมรรคผลนิพพานถือว่า สุดยอดท้ายที่สุดของพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะทีนี้ถามว่าให้ทานทั่วๆไปมันจะไปจบลงที่นิพพานได้ยังไงอันนี้ต้องคิดให้ดีเอาสมมติว่าเอาถ้าเราให้ทานเนี่ยนะให้แล้วก็จะได้บริบูรณ์ด้วยอาหารเมื่อมีอาหารกินอิ่มแล้วเอาไปทำอะไรต่อเอาให้ทานด้วยข้าวให้น้ำก็ชื่อว่าให้กำลังเมื่อมีกำลังมากแข็งแรงมากเลยนะแม้แข็งแรงยิ่งกว่านักมวยปล้ำเอาพละกำลังที่มีทั้งหมดไปทำอะไรใช่ไหมเอาไปทำอะไรเอาไปเดินจงกรมหรือเอาไปวิ่งโอลิมปิกเนี่ยนะโอ้ยหรือเอาไปเป็นนักมวยอย่างเงี้ยนะคือยังไงก็ตามแต่มันไม่ได้จบลงที่มาเจริญกุศลแล้วมันจะต่อด้วยอกุศลถ้าหากว่าเรามีเมื่อมีสิ่งต่างๆแล้วมีทำไมก็อย่างที่กล่าวนะว่าเอาถ้าเรามีบ้านสักหลังเนี่ยเอาบ้านเป็นที่ศึกษาธรรมะนี่เป็นอย่างนั้นไหมบอกสร้างบ้านให้มันเสร็จจะได้หนีออกจากบ้านไปเรียนธรรมะว่างั้นโอ้ยมันอะไรกันที่จริงคือก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกว่างั้นเถอะที่มีบ้านนะเอาบ้านเป็นที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะศึกษาด้วยลำพังตัวเองหรืออย่างหนึ่งหรือว่าเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นให้ผู้อื่นได้ศึกษาพระธรรมก็มีไม่มากจริงๆอ่ะนะเรียกว่าทั้งประเทศมีอยู่ไม่กี่หลังว่างั้นเถอะมีไม่กี่หลังถึง10หลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบทั้งประเทศเลยนะมีบ้านเป็นแสนหลังเนี่ยนะเป็นล้านหลังเนี่ยประชากรทั้งหมดมีประมาณ60ล้านฮะ63ล้าน63ล้านเนี่ย5-6 คนเนี่ยต่อบ้าน1หลังอย่างอันนี้ถือว่าครอบครัวใหญ่พอสมควรอ่ะนะมันก็ถือว่าบ้านเนี่ยมีหลายล้านหลังในบ้านหลายล้านหลังเนี่ยนะบ้านที่เรียกว่าเป็นที่ฟังธรรมมีไม่กี่หลังอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะมันถ้าเรามีบ้านเอาบ้านไว้ทำอะไรนะถ้าสมมติว่าโอ้มีทำให้มีบ้านเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทำให้มีสุขภาพดีเอาสุขภาพที่ดีไปทำอะไรเนี่ยทีนี้พันการให้วัตถุทานทั่วๆไปนั้นโดยมากไม่ได้จบลงที่บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะคนที่มากไปด้วยโภคะเจริญด้วยโภคะไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อบัดนี้เรามีโภคะทุกอย่างแล้วถือว่าได้เวลาที่จะศึกษาอริยสัจแล้วได้เวลาใส่ใจเรื่องอริยสัจจริงๆก็มีไม่กี่คนเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีมีเชื่อว่ามีแล้วก็มีอยู่จริงแต่ไม่มากโดยมากเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำปานาติบาตเนี่ยนะมีทรัพย์เอาไว้ทำปานาติบาตมีทรัพย์เอาไว้ทำอทินนาทานมีทรัพย์เอาไว้ไปทำกาเมสุมิจฉาจารมีทรัพย์เอาไว้มุสาวาทมากขึ้นมีทรัพย์เอาไว้ปิสุนาวาจาจ้างให้คนไปส่อเสียดกันเนี่ยนะเอาทรัพย์เอาไว้เพื่อที่จะไปทำอะไรไปดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะเอาทรัพย์เพื่อส่งเสริมอกุศลกรรมบถเพื่อเจริญอภิชฌาเจริญพยาบาทแล้วก็เจริญมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นพวกทรัพย์ทั้งหลายที่มีเพื่อให้เปิดให้ได้ทำอกุศลกรรมบถเมื่อทำอกุศลกรรมบถก็เท่ากับว่าแม้เที่ยวเปิดประตูอบายไว้ทุกหย่อมหญ้าอย่างเงี้ยนะมันน่าสงสารขนาดไหนไม่ได้หน้ามุทิตาใช่ไหมดูเหมือนดีในฉากต้นแต่ว่าตอนปลายล่ะนะในตอนปลายก็ไม่ได้หน้ายินดีอะไรเพราะฉะนั้นใครจะเชื่อหนอว่านอนที่กระดึบอดีตเคยเป็นราชินีที่เป็นใหญ่มากใครจะเชื่อว่าแม้สัตว์ในอบายบางตัวเคยเป็นบรมจักรพรรดิมาก่อนเมื่อหลายๆล้านชาเมื่อหลายๆชาติมาก่อนแล้วมาเป็นหนอนเป็นแมลงเป็นอะไรอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกทรัพย์ที่มีอยู่นั้นอ่ะถ้าผู้ระยะใกล้ประโยชน์ปัจจุบันเห็นกันอยู่เนี่ยดีอย่างที่พระองค์บอกว่าธรรมสมาทานบางอย่างหรือว่าสิ่งบางอย่างสุขในปัจจุบันแต่ต่อไปไม่ได้สุขจริงๆในบั้นปลายแล้วไม่ได้สุขที่สูงสุดเพราะฉะนั้นพระองค์จึงพูดถึงเรื่องทานแต่เป็นสะพานเบื้องต้นนะเป็นสะพานเบื้องต้นแล้วพระองค์จะต่อด้วยอะไรบารมีมีตั้ง10ข้อใช่ไหมมีตั้ง10ข้อทานนั้นจึงเป็นเรื่องของเบื้องต้นแม้แต่ทานทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ให้ศีลไม่ดีก็ไม่มีผลมากให้กับคนไม่มีศีลก็ไม่มีผลมากงั้นวัตถุทั้งหลายมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้มีศีลกับผู้มีศีลเท่านั้นงั้นศีลเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะสูงขึ้นไปทีนี้ถามว่าแล้วคนที่จะมีศีลเนี่ยนะศีลที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เนี่ย จะต้องเป็นคนที่มีศรัทธามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคือต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก่อนศรัทธาในพระธรรมพระธรรมก็คืออริยมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงอริยมรรคก็คือวิสุทธิทั้งหลายก็เริ่มปฏิบัติตามศีลวิสุทธิเป็นต้นแล้วก็ศรัทธาที่มีต่อพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะเอาท่านเป็นแบบเป็นแผนเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างนี้ย้อนกลับมาว่าศรัทธาของเราเนี่ยจะเติบโตได้อย่างไรเรารู้แล้วใช่ไหมว่าศรัทธาตัวนี้เนี่ยศรัทธาที่มีต่อเรียกว่ามีต่อพระพุทธเจ้ามีต่อพระธรรมมีต่อพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่ามากกว่าวัตถุทานเนี่ยนะมากกว่าวัตถุทานทั้งหมดเนี่ยนะถึงเจตนาให้ทานจะมากเท่าใดก็ไม่มีผลมากเท่ากับศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะศรัทธาตัวนี้เนี่ยนะเป็นไปเพื่ออะไรเพื่ออาศัยเจริญสัทธินทรีย์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละพันผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขาจักเห็นอริยสัจสี่แน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจ4พระธรรมก็คือเน้นพิเศษคือมรรคสัจจะธรรมะเนี่ยนะเน้นมรรคสัจจะนะไม่ได้เน้นทุกขสัจจะเพราะทุกขสัจจะเมื่อไหร่เราก็มีใช่ไหมไม่ต้องโอ้ยถ้าวิธีสร้างวัฏฏะไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าเราสร้างเป็นนะโดยเฉพาะยิ่งทุกข์เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยชำนาญมากนะคล่องมากอันนั้นไม่ต้องศึกษาของพระพุทธเจ้าหรอกวิธีสร้างทุกข์ใช่ไหมทำเองเนี่ยเป็นหมดอันนั้นเหมือนกันเถอะแต่ว่ามันพระธรรมของพระพุทธเจ้าเน้นพิเศษคืออริยมรรคคำสอนที่สอนอริยมรรคอริยมรรคจบลงที่พระนิพพานเนี่ยนะจบลงที่พระนิพพานเพราะเราศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าก็คือศรัทธาในอริยสัจเน้นพิเศษคือมรรคสัจจะทุกควรกำหนดรอบรู้เนี่ยนะสมุทัยเนี่ยนะควรละนิโรธควรทำให้แจ้งอริยมรรคนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำให้บ่อยทำให้มากทำให้เจริญเราเลื่อมใสในพระสงฆ์ทั้งหลายก็เนื่องจากท่านเหล่านั้นได้โสดาปัตติมรรคกันได้สกทาคามิมรรคได้อนาคามิมรรคได้อรหัตตมรรคท่านเหล่านั้นมีอริยมรรคเราเลยเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นเนี่ยนะมันย้อนกลับมาว่าศรัทธาของเราที่มีในพระพุทธเจ้าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้านั้นจึงจบลงที่การบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลบรรลุสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลบรรลุอนาคามิมรรคอนาคามิผลบรรลุอรหัตตมรรคและอรหัตตผลการเจริญศรัทธาของเราเนี่ยนะมันมีอยู่2ประเภทเจริญศรัทธาเพื่อเอาผลของบุญเนี่ยอย่างหนึ่งเจริญศรัทธาเพื่อให้บุญงอกงามเติบโตยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งบางพวกที่มีศรัทธาปรารถนาผลของบุญก็คือว่าศรัทธาด้วยผลแห่งศรัทธาอันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีรูปสวยเสียงเพราะบริบูรณ์ด้วยวัตถุทั้งหลายอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เรียกว่าต้องการแสวงหาผลของบุญเนี่ยนะเรียกว่าต้องการโดยกรรมปัจจัยแต่ศรัทธาที่กำลังพูดอยู่นี้โดยอุปนิสัยปัจจัยเรียกว่าศรัทธาที่เกิดคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระองค์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมของพระองค์ก็มีคุณหาประมาณไม่ได้สาวกของพระองค์ที่ตรัสรู้ตามพระองค์ก็มีคุณหาประมาณไม่ได้ศรัทธาของเราเนี่ยนะทำยังไงจึงจะเข้าถึงเป็นเรียกว่าอัปปมานะหาประมาณไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องมีการพัฒนากันพัฒนาศรัทธาเนี่ยนะทำให้ศรัทธาเนี่ยมันมีกำลังให้มันเติบโตขึ้นให้งอกงามยิ่งขึ้นแล้วทำให้ศรัทธางอกงามได้อย่างไรตั้งคำถามอ่ะนะเจริญศรัทธาให้เติบโตและงอกงามได้อย่างไรเราก็ไม่ต้องคิดหาวิธีการเองหรอกเนี่ยนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าไงอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นพระผู้รู้แจ้งโลกหรือว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งพระผู้ทรงคุณไม่มีผู้ใดมีพระคุณยิ่งไปกว่าพระองค์ผู้เป็นศาสดาพาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ข้ามจากวัตทุกข์ข้ามพ้นจากวัตตะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เป็นผู้ที่ฝึกบุรุษทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะผู้ทรงมีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาคำนี้ประกาศถึงว่าสัพพัญญูคุณคุณคือความเป็นพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าพระสัพพัญญูเนี่ยนะใช้คำว่าสัพพัญญูนั้นหมายถึงว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์ไกลนะเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสาถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าพระสัพพัญญูเนี่ยนะพระผู้รอบรู้สรรพสิ่งเนี่ยนะพระผู้รู้สรรพสิ่งพระผู้เห็นสรรพสิ่งเห็นทั้งที่เป็นสังคตะเห็นทั้งที่เป็นอสังคตะแล้วจำแนกแยกแยะสังคตะโดยประการทั้งปวงนะเป็นธรรมหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4เป็นต้นเนี่ยนะหมวด1เขาบอกว่าสังคตะธรรมเนี่ยสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาสังขารธรรมทั้งปวงสังคตะธรรมทุกชนิดดำรงอยู่ด้วยปัจจัยถ้าแบ่งออกเป็น2ก็เช่นนามบ้างรูปบ้างเนี่ยนะนามัญจะรูปัญจะนามรูปัญจะบางทีก็จำแนกเป็นอะไรนะเป็นหมวด2ก็เหตุธรรมมานะเหตุธรรมมาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เหตุก็เป็นทุกกะมาติกาติกะมาติกาเนี่ยนะแล้วก็มาจำแนกเป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอะไรทั้งหลายเป็นต้นมันนั้นก็คือโลกของสังขารธรรมทั้งนั้นที่เอามาจำแนกแยกแยะวินิจฉัยเค้าเรียกว่าเอามาแปรรูปเนี่ยนะเอาสังขารธรรมมาแปรรูปนะสำหรับพระพุทธเจ้าผู้ชำนาญเรียกว่าเป็นพระธรรมราชาจะจำแนกโดยแง่มุมใดโดยประการใดก็ไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ขัดข้องเนี่ยนะทีนี้พระองค์ผู้เป็นสัพพัญญูเช่นนี้เนี่ยนะถ้าเราปรารถนาจะให้ศรัทธาของเราเกิดบ่อยๆปกติเราใช้คำว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ศรัทธาอยู่คำเดียวมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราจำแนกว่าถ้าเราจะขยายให้ศรัทธาของเราเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปทำยังไงเรารู้แล้วว่าพัฒนาศรัทธาเนี่ยนะจากปริตตะเป็นมหคตะพัฒนาศรัทธาจากปริตตะมหคตะเป็นอัปปมานะพัฒนาจากกามาวจรเป็นรูปาวจรพัฒนาจากโลกิยะเป็นโลกุตระพัฒนาจากศรัทธาของพระโสดาบันเป็นศรัทธาของพระสกทาคามีพัฒนาศรัทธาของพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีศรัทธาพัฒนาศรัทธาของพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ให้มันถึงที่สุดเลยเนี่ยนะก็ไม่มีใครเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอรหันต์หรอกเนี่ยนะพระปุถุชนเป็นล้านคนก็ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่ากับพระโสดาบันเพราะศรัทธาของปุถุชนเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจเนี่ยนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจแต่ศรัทธาของพระโสดาบันยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจศรัทธาของพระโสดาบันก็ไม่มากเท่าพระสกทาคามีอีกนั่นแหละพระสกทาคามีก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอนาคามีพระอนาคามีก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอรหันต์พระอรหันต์ปกติสาวกก็ไม่ได้มีศรัทธาเท่ากับสาวกผู้ใหญ่สี่รูปคือพระมหากัจจยนะพระมหากัสสปะพระโมคคัลลานะพระอานนท์ถึงท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้มีศรัทธาเท่ากับพระสารีบุตรหรือพระสารีบุตรเองก็ไม่ได้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าด้วยกันนั้นมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าด้วยกันมากที่สุดนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าที่สุดถึงที่สุดเรียกว่าเข้าถึงกันแบบพระพุทธเจ้าองค์อดีตเนี่ยนะพระพุทธคุณเนี่ยมันเหมือนกันเหมือนกับทองคำหักกลางแท่งเหมือนกันเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันโดยเนื้อโดยเนื้อแท้พุทธคุณทั้งหลายไม่มีความต่างกันเลยเนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยจึงเคารพพระพุทธเจ้าด้วยกันมากมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าด้วยกันมากไม่มีผู้ใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อกันมากที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าหลายคนบอกโอ้จะศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากไปบอกไม่ต้องกลัวมากมันมีแต่ไม่พอเนี่ยนะมีแต่รู้ว่าเอ้ยยิ่งศึกษาไปศึกษามาทำไมศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าช่างน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับศรัทธาของพระโสดาบันนะเราห่างท่านเยอะมากห่างมากนะห่างมากเลยพระโสดาบันนี่ไม่สบายใจปั๊บนะโมท่านก็สบายใจแล้วเนี่ยนะ ของเราเนี่ยบางทีสวดมนต์ไป2ชั่วโมงแล้วก็ยังเฉยๆนั่นแหละนะไม่ได้ปลื้มอะไรเลยบางทีก็สวดให้มันหมดวันหมดชั่วโมงหมดอะไรไปอย่างนั้นน่ะไหว้ๆกราบๆสวดๆไปอย่างนั้นอรหังก็อรหังไปอย่างนั้นแหละปากก็ว่าอรหังใจก็เรื่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีศรัทธาแบบแม้อรหังปั๊บแม้ผ่องใสสบายใจเลยเนี่ยนะใจเนี่ยสบายใจผ่องใสเลยทันทีคือมันเรียกว่ามีอะไรเกิดขึ้นน่ะนะโมตัสสะภควะโตได้เลยอ่ะเพราะอะไรเพราะมันสิ่งที่เขาสบายใจที่สุด